ben almam üstüme. Gayet çirkin geldi dillerin dostu. Var ya dillere meyin verirse, kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, geçse de canım. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge ise Allah'a ayan oy. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Bu şirin canıma nasıl kıymışlar oy. İstersem dünya malın vermişler oy. Sensiz dünya malın eylerim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Sensiz dünya malın eylerim dostum, dostum, dostum, dostum,